У 2007 годзе апошні раман Мейлера «Замак у лесе» пра дзяцінства Гітлера атрымаў шырока вядомы ў амерыканскім прыгожым пісьменстве прыз часопіса «Literary Review» за дрэнны секс у мастацкай літаратуры. Назвы ранейшых твораў Мейлера гавораць самі за сябе. «У палоне сексу», «Геній і жарсць», «Прывід прасталыткі», крыху менш кідаюцца ў вочы пра жанчыны і элегантнасць і «Мерлін». Але дзеля справядлівасці трэба сказаць, што самы першы раман «Голыя і мёртвыя» не пра тое, што можна падумаць, калі прачытаць усе загалоўкі разам. Мейлер лёгка пераплюнуў КДБ ў асвятленні менскага сексуальнага жыцця. Ну, без уліка таго, што там яшчэ схавана ў архівах КДБ, вядома. Так, у кнізе «Гісторыя Освальда» знаёмы Освальда Юры Міражынскі, сын доктара біялогіі Чаркасавай, прадстаўнік золотой моладзі 60-х, а на пачатку 90-х, паводле апісання Мейлера, заслужаны алкаголік, тлумачыць амерыканскаму чытачу менскія норавы і тыпы на прыкладзе свайго знаёмага. Ён быў вышэйшы і большы за мяне. Яго мянушка была гандончык. Ад слова гандон, шырокі гандон. Ён па дзяшоўцы скупляў гандоны, 4 капейкі за штуку. І купляў адзежныя шчоткі. Прабіваў 4 дзірачкі ў гандоне, даставаў шчаціну са шчоткі і ўстаўляў у дзірачкі. А зверху нацягваў яшчэ адзін гандон. І прадаваў прастытуткам. І шмат народу купляла, за вялікія грошы. Таму яго і празвалі «гандончык», таму што ён рабіў жанчын шчаслівымі, так. У той час можна было мець нават гандон з вусамі. Ну, не такая мянушка. Гандончык. Гандончык. Вялікі даход, канешне. Яго вельмі любілі жанчыны. Раздзел кнігі «Закаханы ў Элу» Мейлер пачынае з аповеду Паўла Галавачова, які працаваў на заводзе разам з Освальдам і Элай Герман і бачыў пачатак іх раману. Лі не надта паказваў свае пачуцці. Напрыклад, была Магда, вялікая як кабыла. Яна лёгка давала. Людзі казалі, што гэта муж зрабіў яе такой. На начной змене мужыкі нават спрачаліся, чая чарга кінуць палку. Яна важыла 120 кілаграмаў. Яе звалі «Наша кабыла» ці «Наш халадзільнік». Так, у Гоголя Чычыкаў глядзіць на спіс купленых мёртвых душ, і раптам незразумелае пачуццё ахоплівае яго, і не ў стане ўстрымацца, ён кажа: «Пробка Степан, плотнік, трезвасці примерная. А, вот он, Степан, пробка, вот тут багатырь, што ў гвардію гадзілася бы, дзе тя прыбрала? Змалстілся ли ты для большого прыбытку пад церковны купал, а, может быть, і на крест патащілся, і, паскользнувшись, оттуда з перекладзіны шлёпнулся озем, і только какой-нибудь стаявший возле тебя дядя Міхей почесав рукою затылки, примолвил: «Эх, Ваня, угораздила тебя», а сам, подвязавшись веревкой, полез на твое место. У Гоголя Стёпка тягам аднаго абзацу становіцца Ваньком, а Мейлер у пасляслові просто бярэ імя Магда ў двукосе, што означае псевданім. Увесь анекдот спатрэбіўся амерыканскаму аўтару, каб напісаць. Павел не думае, што Лі што-небудзь рабіў з Магдаю. Як і Сцяпан Пробка, больш гіганты менскага сексу 60-х, гандончык і Магда, нідзе ў кнізе не ўсплываюць. Але тэма сексу на гэтым не сканчаецца.